Radyo tiyatrosu. Vicdan Azabı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Selim Yavuz. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Kaldı. Bilmem, bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Neyse, sen onu bekleme de yemeğini ye güzelim. Sen yemeyecek misin anneciğim? Ben baban gelince yerim. Sen ye hadi. Peki anneciğim. Ya Rabbi, sen yardım et bize. Neden kocam birden değişti böyle? Eskiden gözü benden başka kimseyi görmezdi. Şimdi ne oldu da değişti böyle? Sen büyüksün Allah'ım. Ne olur bizim ağzımızın tadını bozma. Kocamı yuvamıza bağışla. Anneciğim, babam gelmeyecek mi? Gelmez olur mu yavrum? Elbette gelecek. İşi çıkmıştır belki. Bitirdin mi yemeğini sen? Çorbamı içtim. Başka bir şey yemek istemiyorum. Neden? Canım istemiyor da ondan. Yalnız çorba ile olmaz. Patates de yiyeceksin. Uykum geldi benim. Madem öyle gel yatırayım seni. Ya Rabbi, çıldırmak işten değil. Kocam bu saate kadar nerede kalabilir ki? Geldi işte. Nerede kaldın? Ah, Gülcan sen misin? Kusura bakma Aysel, bu saatte rahatsız ettim seni. Estağfurullah. Cemil geldi sanmıştım da. Hayrola, sen de mi koca yolu bekliyorsun yoksa? Gecikti de. Girsene içeri. Cemil hiç böyle gecikmezdi. Bu yüzden merak içindeyim Gülcancığım. Sakın gece vardiyasına kalmasın. Sanmam. Bu hafta gündüzcü. Hem öyle bir şey olsa bile telefon açıp söylerdi. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sakın başına kötü bir iş gelmesin. Ağzına hayır Aysel. Bir işi çıkmıştır adamcağızın. İnşallah öyle olmuştur. Seninki de mi gelmedi? Ahmet bu hafta gececi ama bu saate kadar hiç kalmazdı. Merak ettim, bir telefon açayım dedim. İzin verir misin? Tabii, ne demek. Sağ ol. Alo. Ahmet Usta ile görüşebilir miyim? Ben eşi olurum da. Tabii bekliyorum. Neyse, bizimki hala fabrikadaymış, çağırıyorlar. Ben de aklıma kötü kötü şeyler getirmiştim. Alo Ahmet, sen misin? Benim. Hiç merak ettim de gelmeyince. Öyle mi? Tamam. Hadi geç kalma, hoşça kal. İşi uzamış da birazdan çıkacakmış. Gözün aydın. Hiç olmazsa sen seninkinin nerede olduğunu öğrendin. Aman canım, bu halinde ne böyle? Merak etme, Cemil Bey de birazdan gelir. Hadi ben gidiyorum Aysel'cim. Otursaydın biraz daha. Vakit geç oldu. Gideyim de yemekleri ısıtayım. Ahmet'in vardiyası birazdan bitiyormuş. Nasıl istersen. Telefon için teşekkür ederim. Estağfurullah. Hiç böyle yapmazdı Cemil. Neredeyse gece yarısı olacak. Hala bir haber yok. Ne yapsam acaba? Karakolları, hastaneleri falan mı arasam? Allah'ım, ne olur kocamı bana bağışla. Bana ve kızıma ondan başka sahip çıkacak hiç kimsemiz yok. Huzurumuz bozulmasın Allah'ım. Bizleri kuru iftiralardan koru ne olur. Senden şu mübarek cuma gecesi adına yalvarıyorum Allah'a. Geldi galiba. Bu sefer gelen mutlaka odur. Cemil sen misin? Kim zannettin ki? Benim tabii. Çok merak ettim seni. Bu saate kadar nerelerde kaldın? Geldik işte. Karnın açsa buyur, sofrayı kaldırmadım daha. Yemekleri senin için beklettim. Ben aç değilim, sen istiyorsan ye. Cemil, neyin var Allah aşkına? Ne söylesem ne sorsam ters cevaplar veriyorsun. Eskiden böyle değildin sen. Son zamanlarda değiştin. Bir derdin mi var? Benim hiçbir şeyim yok. Asıl senin neyin var? Sen kendine bir sorsana. Ne demek istiyorsun sen Cemil? Ben ne yaptım ki sana? Eğer köye gittiğime kızıyorsan, ben istemedim gitmeye. Gitmem için ısrar eden sen olmuştun. Neyse neyse. Şimdi tartışacak halim yok. Uykum var. Yatacağım. Yatağı açtın mı? Açtım. Cemil! Cemil! Hayrola Ahmet? İyi misin? Neden sordun? Ne bileyim, bir haftadır yüzünden düşen bin parça. Seni gören de Karadeniz'de gemilerin battı sanacak. Yok bir şeyim Ahmet, yok. Cemil, ben senin en iyi arkadaşınım. Bir derdin varsa anlatabileyim. Arkadaşlık böyle günlerde geçerlidir biliyorsun. Haklısın Ahmet, haklısın. Evet bir derdim var. Bu yüzden canım epeydir sıkkın. Hayrola? Belki bana inanmayacaksın ama karımdan şüpheleniyorum Ahmet. Ne? Karımdan mı? Evet. Onun bana ihanet ettiğini, benden bir şeyler sakladığını hissediyorum. İşte bu şüphe de beni kahretmeye yetiyor. Dur bir dakika dur. Peki karından seni şüphelenmeye iten sebepler nedir Cemil? Bak, bundan 15 gün önce karımı bir haftalığına babasının evine, köye göndermiştim. İki gün sonra bir gece yarısıydı. Elektrik ocağını tamir etmeye çalışırken birden telefon çaldı. Oo. Arayan bir erkekti. Buyurun dedim. Aysel Hanım'ı arıyorum dedi. Ben eşe olurum, kendisi burada değil. Niçin aradınız dedim. Pat diye telefonu suratıma kapattı. Kimdi bu adam? Benim karımı nasıl adıyla çağırıyordu? Bu onların birbirini tanıdığı anlamına gelmez mi Ahmet? Hemen vehme kapılma Cemil. Belki de telefon sapığıdır ya. Biliyorsun sapıklık son zamanlarda pek moda oldu. Yok Ahmet yok. Bu sapık işi falan değil. Şüphelerimi arttıracak başka bir şey daha oldu. Ne oldu? Aradan 2-3 gün geçmişti. Fabrikadan çıkmış eve geliyordum. Bugün çok yorulmuştum. Bir an önce eve kapağı atıp dinlenmeyi düşünüyordum. Tam bizim dairenin kapısına gelmiştim ki elinde hediye paketi bulunan genç bir adam bizim kapının zilini çalıyordu. Hayrola kardeşim, kimi aradınız diye sordum. Aysel Hanım'ı arıyorum dedi. Evde yok, niçin aramıştınız dedim. Önemli değil, ben sonra yine uğrarım. Şu hediye paketini kendisine verir misiniz dedi ve koşar adım çıkıp gitti. Buna ne diyeceksin peki? Dur canım, hemen aklına kötü şeyler getirme. Belki de karının bir tanıdığıdır, akrabasıdır. Ne tanıdığı Ahmet? Evli bir kadının bir erkekle bu kadar samimi tanışıklığı nerede görülmüş şey? Üstelik köyden dönünce Aysel'e bu durumu başka bir şekilde anlattım. Nasıl anlattın ki? Hanım, sen yokken Bursa'dan Ömer Bey geldi. Sana bir de hediye getirdi dediğimde yüzünün şeklini bir görecektin. Kıpkırmızı oldu ve yemin billah ederek böyle birini tanımadığını söyledi. Bak gördün mü işte, tanımıyormuş kadını. Tabii öyle diyecek Ahmet. Tanıyorum diyecek değildi ya. Delirtecek bu şüphe beni Ahmet, delirtecek. Bazen sabahlara kadar uyuyamıyorum. Delirtir tabii. Sen kafana karının sana ihanet ettiğini takarsan delirirsin tabii. Bak Cemil, dünyada en kötü şey şüpheciliktir dostum. Şu fani dünyada kısacık ömrümüzü şüphe ederek geçiremeyiz ki. Sen gözünle görmediğin halde karının seni aldattığını zannediyorsun. Bence ona çok büyük bir haksızlık ediyorsun. Elimde değil Ahmet, elimde değil. Bu şüphe adeta beynimi kemiriyor benim. Senin yerinde olsam gider özür dilerdim ondan. Unutma, meşhur deyimdir. Öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Bir şüphe uğruna karını ve kızına kıyma lütfen. Ağlama benim güzel bebeğim. Karnın acıktıysa şimdi sana mama veririm ben, tamam mı? Anne, anneciğim, telefon çalıyor. Tamam, ben bakarım kızım. Buyurun. Alo, Aysel sen misin? Ben Fitnat. Ah, Fitnat abla. Merhaba, nasılsın? İyiyim, evde misin? Pakize ile birlikte sana oturmaya geleceğiz. Tabii, evdeyim, beklerim. Olur, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Arayan kimdi anne? Fitnat alan kızım. Ay, ben alamı hiç sevmiyorum anneciğim. Pakize Hanım'la birlikte bize oturmaya geleceklermiş. Şimdi gelir gelmez hemen her şeyime karışır. Onunla oynama, şunu yapma, bunu yapma. Öyle söyleme kızım, halandır, ayıp olur. Babanın kulağına giderse kızar sonra. Neyse, ben evi temizlerken sen de bakkala git bari. Ne alacağım oradan? Halanlara kek yapalım. 3 yumurta ile 1 yoğurt al bakkaldan. Deftere yazsın, olur mu? Peki anneciğim. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Gideli neredeyse yarım saat oldu. Bakkal uzak değil ki. Merak ettim, gidip bir bakayım. Çocuğa iş buyur, sonra da peşinden git. Burcu, okula ne zaman başlıyorsun bakayım? Hı? Seneye bakkal amca. Ama önlüğüm, çantam hep hazır, biliyor musun? Annem babam şimdiden aldılar. Maşallah maşallah. Cin gibi kızdır ha. Sınıflarını iftarla geçeceğinden eminim. Bakkal amca, okula giderken bebeklerimi de yanıma alabilir miyim? Öğretmenler izin verir mi? İlahi Burcu, olur mu öyle şey? Okula hiç bebeklerle gidilir mi? Öncesi var, yetişin, tutun kaçıyor. İmdat, imdat, polis, polis, yetişin, yardım edin, imdat. İşte polis de geldi. Şimdi yakalarlar o namussuz. Sakin ol, sakin ol, ne oldu? Hırsız, hırsız, evime hırsız girdi. Bakın şu ileride kaçan adam o. O işte bakın, görüyor musunuz? Yakalayın o namussuzu, tamam, tamam, tamam, yakalayın. Tamam. Merak etmeyeyim, şimdi yakalarız onu. Dur, kaçma polis, dur. Kaçma diyorum sana, yoksa ateş ederim. Seni gidi küçük yapacağız seni. Okula başla, kalemlerin benden, tamam mı? Teşekkür ederim bakkal amca. Burcu, sen hala burada mısın? Buradayım ama şimdi geliyordum anne. Gideli hani oldu, merak ettim seni kızım. Kızma annesi, öyle tatlı bir dili var ki kızının. Görümcemler gelecek de Ali Bey, daha kek yapacağım onlara. Hadi Burcu, eve gidelim. Peki anneciğim. Sonra görüşürüz bakkal amca. Görüşürüz benim güzel yavrum. Dur, kaçma. Burada bakıyorum sana. Bilmiyorum kızım, birini yakalamaya çalışıyorlar galiba. Ama neyse, bize ne? Hadi biz hemen evimize gidelim, gel tamam, kızım. Tamam anne. Bizim kapı açık anneciğim. Korkma, ben açık bırakmıştım. Gir içeri hadi. Şu keki bir an evvel yapalım, halanlar birazdan gelir. Sen oyuncaklarını topla, ben de keki hazırlayayım. Peki anne. Romatizmaların nasıl Fitnat abla? Nasıl olsun? Her zamanki gibi gelin. Hava iyiyse ben de iyiyim. Kötü ise benim bacaklarım da kötü. Siz nasılsınız Pakize Hanım? Şükürler olsun hanım kızım. Maşallah eviniz de pek güzelmiş. Cemil nasıl gelin? Hayırsız, elinin altında telefon var ama bir açıp hal hatır sormuyor. İşleri çok yoğun abla. Yorgun argın geliyor. Sonra da hemen yatıyor. Durun çaylarınızı getireyim. Haklıymışsın Fitnatçığım. Gelininiz pek bilmiş birine benziyor. Onu bana sorsan Pakize. O ne yere bakan yürek yakandır o. Gözleri fel fecre okuyor vallahi. Nedir öyle? Sigara ister misin, vereyim mi? Ver bakalım, bir tane tellendirelim. Buyur al. Hay aksi, yere düştü. Dur sen eğilme. Ben şimdi alıveririm. Aman Allah'ım. Ne oldu Pakize? Birden rengin bembeyaz kesildi. Fitnat, Fitnat kalk hemen gidelim buradan. Ne oldu ayol? Kalk, kalk dedim. Ay, kalk. İşte çaylarınızı getirdim. Ne oldu, neden kalktınız? Ay şey, ben birden çok kötüleştim hanım kızım. Ne ay, oldu, neyiniz var partizanım? Ay başım. Başıma birden bir ağrı girdi. Fitnat, hemen gitsek iyi olacak dedim. Ayol, kalk, çayları getirdi, içmeden gidersek ayıp olur. Dur şimdi, gelin sana bir ağrı kesici verir, içersin. Ay. Tabii tabii, şimdi getiririm. Yok yok, gidelim. Benim evde özel bir hapım var. Onu içince başımın ağrısı birden kesilir. Ay kusura bakma Aysel Hanım. Hadi Fitnat, çabuk ol hadi. Ayol, arkandan kovalayanlar varmış gibi neden koşturup duruyorsun Bakize? Ay Fitnatçığım, ay. Ah bir bilsen orada. Bir bilsen, ah. Aa, ne oldu anlatsana ayol, meraktan öldürmek mi istiyorsun beni? Tamam dur hele. Dur, her şeyi anlatacağım. Anlat, anlat hadi. Hani bana sigara verirken yere düşürmüştün ya. Ben de o sigarayı almak için yere eğilmiştim ya. Evet. Bir de ne göreyim Fitnat. Bir erkek eli divanın altından dışarıya uzanmış. Ne? Ne dedin? Bir erkek eli mi dedin? Vallahi de billahi de erkek eliydi. Resmen divanın altından dışarıya uzanmış bir erkek eli vardı Fitnat. Ayol, sen ne söylediğinin farkında mısın Pakize? Kardeşimin evinde divanın altında erkek eli. Erkek eli ne arıyor, yanlış görmeyesin. Bulamadım daha Fitnat. Sana gördüğüm el erkek eliydi diyorum ben. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bunlar da mı gelecekti başımıza? Görmeseydim inanmazdım. Ayol, senin gelin ne iki dinliymiş öyle. Ben hayatımda böyle cesaret... Bak bu yaşı yaptım, böyle cesaretlisini görmedim. Geleceğimizi bile bile zamparasını evden kovmamış da... biz gelince divanın altına saklamış. İyi ki ben görmedim Pakize. Vallahi o saat rezalet çıkartırdım. Ah Cadoloz Aysel, ah. Kardeşime bunu da mı yapacaktın? Küçücük çocuğun gözleri önünde eve erkekte mi alacaktın? Vay rezil vay. Müslüman evinde olacak şey mi bu Fitnat? Ama ben o şırfıntıya ne yapacağımı bilirim. Yürü kız. Ay dur, çekme kız, nereye? Nereye olacak? Kardeşim Cemil'e durumu bildirmeye gidiyorum. İyi yaparsın vallahi. Gelsin de kendi gözüyle görsün. Bir arada yakalasın kadını zamparasıyla. Bak şurada bir telefon kulübesi var. Şimdi Cemil'i arayıp bildireceğim durumu. Gel Pakize. Demek görümce anne arkadaşı çaylarını bile içmeden apar topar kalktılar ha. İnan hiçbir şey anlamadım Gülcan. Güzel güzel konuşuyorduk. Ben bir ara çayları koymak için mutfağa gitmiştim. Geri döndüğümde ikisi de ayaklanmış gitmeye hazırlanıyorlar. Allah Allah, iyi de neden peki? Ne bileyim, güya Pakize Hanım'ın başına ağrı girmiş. Ayol, ağrı girdiyse veririm sana bir aspirin, içersin. Öyle ya. Ama olmazmış, içemezmiş efendim. Evde özel hapı varmışmış. Bana kalırsa baş ağrısı bahane. Bana kalırsa da öyle. Aman bana ne, ben de yaptığım keki alıp sana indim işte. Taze taze yeriz. Alo, Cemil Bey'le görüşebilir miyim? Nasıl? Ama çok önemli, ben ablasıyım. Ne? Duyamıyorum. Ha? Ay iyi iyi. Hay Allah, şansa bak. Ne oldu, ne dediler Fitnat? Cemil dışarı çıkmış, fabrikada yokmuş. İster misin eve gelsin ha? İnşallah gelir de karısını o zamparasıyla bastırır. Olacak şey değil. Şuraya bak Pakize. Şu karşıdan gelen Cemil değil mi? Bakayım bakayım. Aa, ayol o vallahi de. Ay. Cemil bu kız. Gel gel hadi. Cemil! Cemil! Abla, ne arıyorsun burada sen? Yoksa bizden mi geliyorsun? Evet. Ama keşke gitmez olaydık sizin eve. Hay ayaklarımız kırılaydı da kapınıza varmaz olaydık Cemil. Ne oldu abla, neler söylüyorsun sen? Fitnat, anlat kardeşine her şeyi. Hadi hadi. Anlatayım. Cemil, bak evladım. Ah, işte böyle kardeşim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ya. Demek öyle ha. Çak namussuz kadın. Demek boşuna şüphelenmemişim ondan. Şimdi gösteririm onlara ben. Cemil dur, nereye gidiyorsun? Tamam Allah, tamam, sen görevini yaptın, evine git hadi. Bundan sonrası bana ait. Ne yapacaksın? Gerekeni yapacağım abla, gerekeni. Elimi kana bulamamak için sizleri yanıma aldım memur beyler. Kendi gözlerinizle görmenizi istedim. İyi yapmışsın beyefendi. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Elini kana bulayıp da ne yapacaksın? İçeride en az 10 yıl yatarsın. Namussuz karı. Şu anda zamparasıyla evdeymiş. İkisini de yakalayıp mahkemeye sevk edin ve cezalarını görsünler. Merak etmeyin. Dediğiniz gibiyse onları suçüstü yakalarız. Anında 6 ay ceza yerler. Ev çok uzak mı? Yok az kaldı. Ya Rabbi, ya Rabbi, nasıl bir kadın evlenmişim ben. Küpegündüz evde misafir varken zamparasını divan altına saklıyor. Baba, babacığım. Ha bakın, bakın işte görüyor musunuz? Alçak karı. Daha rahat oynasın diye kızımı da kapının önüne koymuş. Babacığım. Annen evde mi? Yok. Yok mu? Nasıl yok? Evde değil mi? Gülcan teyzelerde. Neyse gelin evi arayalım. İyi de kardeşim, hani karım evdeydi zamparasıyla birlikte? Durun bakalım, hele evi bir arayalım. Ablam zamparasını divanın altında gördüğünü söylemişti. Şu zili çalayım hele. Sizin ev burası mı? Yok. Hayır, bizimki karşı daire. Burası Gülcan Hanımların evi. Buyurun. Aa, Cemil Bey. İyi ama yanınızdaki polisler de neyiniz? Aysel sizde mi? Evet. Aysel. Aysel gelir misin biraz? Geliyorum. Aa, Cemil. Ne oldu? Yok bir şey. Çabuk evin anahtarlarını ver. Söylesene Cemil, ne oldu? Bu polisleri neden getirdin? Anahtarları ver diyorum sana. Al. Neler olduğunu bana da söylemeyecek misin? Birazdan anlarsın. Bana bak, sakın buradan ayrılma. Memur beyler gelin lütfen. Heh, İçeri gelin lütfen. Evde kimse yok galiba. Bir dakika, acele etmeyin. Ablam adam için divanın altında demişti. Gelin benimle şöyle. Heh, işte divan şu. Şimdi altına bakıp anlarız. Allah Allah. İyi ama altında kimse yok. Bak arkadaş, sen ne yaptığının farkında mısın? Ne oldu ki? Hanımının birisiyle bastıracağını söyleyerek bizi buraya getirdin. Oysa eşin şu anda bir hanım komşusunun yanında. Bizi buraya boş şüphelerin için mi getirdin? Ama az önce ablam görmüş. Burada divanın altında bir erkek eli görmüş. Hala anlamadım arkadaş. Karını iftira atmışlar. Ev boş. Ayrıca karım da evde değil. Komşuda, gözlerimizle gördük. Hadi gidelim. Bu ses ne? Birisi hapşırdı. Banyo. Tabii ya, banyoda. O adam banyoda. Çabuk yakalayın onu. Tamam tamam, sen geride dur. Karışma bu işe. Hey sen içerideki, ben polis. Ellerini kaldır ve dışarı çık. Tabancamın elinde olduğunu unutma. Tamam tamam, çıkıyorum abi. Gel buraya. Teslim oluyorum. Sakın atış etme abi. Tamam yaklaş. Geldim. Ellerin abi. Hep havada olacak. Tamam. Evet öyle. Gel yanıma, gel gel gel gel gel gel gel. Geldim işte abi. Şimdi sırtını duvara dön. Üzerini arayacağım. Tamam abi. Bakın, bakın gördünüz işte. Ablam doğru söylemiş. Karım zamparasını banyoya saklamış. Tamam tamam. Konuş bakalım, adın ne? Necati. Ne arıyordun bu evde? İşin neydi? Anlat bakalım. Bak yalan söylersen karışma. Tamam tamam, ateş etme abi. Her şeyi anlatacağım. Vallahi. Senin köpeksin. Demek karımla. Şimdi öldüreceğim seni. Sakin ol Cemil Bey, sakin ol. Anlat bakalım. Bu evde ne arıyordun? Ben kendi isteğimle gelmedim bu eve. Kadın kendisi çağırdı beni. Ya Rabbi, ya Rabbi, sen sabır ver bana. Peki burada banyoda tek başına ne arıyordun ha? Bey abinin yanında konuşturmayın beni abi, ben. Konuş konuş konuş. Beyefendi her şeyden haberdar. O getirdi bizi buraya zaten. Az önce komşuya gidiyorum, sen de çık git dedi. Ben de tam çıkmaya hazırlanırken sizler gelince mecburen buraya saklandım işte. Anlaşıldı. Ellerini uzat bakayım. Ne yapacaksın abi? Kelepçe takacağım. Orada karakola gideceğiz. Tamam. Tamam şimdi düş önümüze bakalım hadi. Tamam düştüm abi. Ne yapıyoruz şimdi? Eşinizle de görüşmek istiyorum. Olur. Gelin şöyle. Bakalım zamparasını görünce ne yapacak Aysel Hanım? Evet. Evet ne oldu? Bir yere ayrılmayın. Size ihtiyacımız olabilir. Cemil, neler oluyor Allah aşkına söylesene, nedir bu olanlar? O kelepçeli adam da kim? Tanımıyor musun bu adamı? Hayır, ilk defa görüyorum. Ya, anlaşıldı, seninle sonra konuşacağız. Hadi gidelim. Gülcan, nedir bu başımıza gelenler? Sen bir şey anlayabiliyor musun? Hayır, her şey o kadar karışık ki. Demek buradasın ha? Polisler seni niye götürmedi bakayım? Fitnat abla, Pakize Hanım, ne işiniz var burada? Polisler beni neden götürecekmiş ki? Ne işim var ha? Sen daha iyi bilirsin ne işim olduğunu. Utanmaz arlanmaz. Fitnat abla, neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bak utanmaza bak. Bir de inkar ediyor yaptıklarını. Kardeşimin yedirdikleri içirdikleri gözüne dizine dursun. Lan kör kadın. Delirdiniz mi siz, neler söylüyorsunuz? Utanmadın mı evin adamını evine koynuna almaya ha? Şırfıntı. Çoluk çocuk sahibi kadınsın. Nasıl yaparsın bunu aslan gibi kardeşime? Kocanın haberi yok sanıyordun değil mi? Ama işte gördün Cemil Bey. Resmen bastırdı sizi. Aman Allah'ım. Ben kimi almışım evime? Siz neler söylüyorsunuz? Terbiyesizler. Sizler kim oluyorsunuz da benim namusuma dil uzatıyorsunuz ha? Bir dakika. Siz ne demek istiyorsunuz? Aysel kimi almış evine? Gözünüzle görmeden böyle bir iftirayı atmak günah değil mi hanımlar? Biz gözümüzle gördük hanım. Bu şırfıntı zam parasını divan altına saklamıştı. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Ya. İftira atıyorsunuz. Madem öyle, az önce polislerle inen elleri kelepçeli o adamın senin evinde hem de banyonda işi neydi ha? Hala inkar mı edeceksin kardeşimi aldattığını? Ben bana bir şeyler oluyor. Aysel kardeşim. Aman Allah'ım, düşüp bayıldı işte. Geberir inşallah. İnşallah. Babamın polisleri neden getirdi bizim evimize? Yok bir şey kızım. Hadi sen odana git, bebeklerinle oyna. Peki anneciğim. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Sen bana yardım et. Çünkü suçsuz olduğumu sen biliyorsun. Kızım için, kocam için canımı bile vermeye hazır olduğumu en iyi sen biliyorsun. Cemil kendisini aldattığımı sandı. Gelmez artık. Peki ben ne yapacağım? Kimden yardım isteyeceğim? Köyüme gitsem üvey anam istemez. Buradaysa gideceğim, sığınacağım hiç kimsem yok. Bir tek sen varsın Allah'ım sığınacağım. Yardım isteyeceğim bir tek sen varsın. Ne olur yardım et bana. Benden yardımını esirgeme ne olursun. Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Dükkü çıldıracak gibi oluyorum ben. Bak üzüntünü anlıyorum Cemil Bey. Ama sakın bunu gurur meselesi yapıp elini kana falan bulamaya kalkışma. Peki ne yapmamı tavsiye edersiniz beyim? Üstüne üstlük bir de çocuğum var. Mahkemenin takdiri neyse olur. Boşanırsın olur biter. Zaten elimizde yeteri kadar delil var. Suçlu suçunu itiraf ediyor. Hakim bir celsede boşar sizi. Buradan taşınıyor muyuz anneciğim? Evet yavrum. Neden anne? Öyle olması gerektiği için. Artık bir daha burada oturamayız da ondan. Hazırladın mı eşyalarını? Hazırladım. Peki şimdi artık bir daha babamı göremeyecek miyiz? Hayır yavrum. Babandan ayrıldım. Boşandım. Boşanmak ne demek anne? Artık babanla aynı evde oturmayacağız demek yavrum. Evet, valizimizi hazırladık. Gidebiliriz artık kızım. Anneciğim. Efendim kızım. Bebeğimi de alabilir miyim? Ben onu çok seviyorum. Tabii alabilirsin yavrum. Evet, kalkıyor, kalkıyor. Eskişehir, Ankara, Eskişehir, Ankara. Bursa, Bursa var mı abi? Evimizden çıktık. Şimdi nereye gideceğiz anne? İnşallah kavuşuruz. Babamın evine yavrum. Büyük babanın yanına. Hep orada mı kalacağız peki? Bilmem. Bunu oraya gidince anlayacağız. Büyük babam nerede oturuyor ki? Gel gel, boş yer var. Sivas'ta bir köyde. Gel hadi, otobüsümüz kalkmak üzere. Yerlerimize oturalım. Eskişehir, Ankara, Eskişehir, Ankara. Neden? Neden yaptın bunu Aysel? Neden ihanet ettin bana? Senin neyini eksik ettim ki? Ha? Sana istediğin her şeyi vermedim. Küçük bir kızımız, namuslu bir yuvamız vardı. Şimdi ise bomboş bir ev, kalbi kırık, öfkeli bir koca bıraktın geride. Ne diyeyim sana Aysel? Ne diyeyim bilmem ki. Allah seni bildiği gibi yapsın. Anneciğim. Evet kızım. Hiç de şehire benzemiyor. Hayvanlara bak. Hep sokakta geziyorlar. Değil mi? Gel hadi büyük babanın evine gidelim. Biraz dinlenelim. Yol çok yordu bizi. Anneciğim. Efendim kızım. Şu kadınlar var ya, elleriyle bizi gösterip bir şeyler söylüyorlar. Anlaşılan kötü haber buraya bizden önce gelmiş. Geldik işte. Büyük babamın evi burası mı? Evet. Biz artık hep burada mı oturacağız anneciğim? Bilmiyorum yavrum. Merhaba. Sen misin? Benim Hatice Ana. Neden geldin buraya kız? Kahpe. Hangi yüzle döndün baba evine ha? Sen de mi Hatice Ana? Yalan. Hepsi yalan. Duyduklarının hepsi yalan. Ben kocama aldatmadım. Ona ihanet etmedim. Allah şahidimdir. Sus. Hele bir de Allah'ın adını alma o pis ağzına. Yalanmış. Herkesle söylüyor. Dostunu evine alıp divanın altına saklamışsın. Şu kadar parmak kadar kızdan da mı korkmadın bunu yaparken? Ha, utanmadın mı? Haksızlık etmeyin. Ben suçsuzum. Kocama ihanet etmedim. Kovul sana. Defol gidelim bizden. Hadi. Yapma Hatice'ana. Kovma beni. Senin gibi iffetsiz, yüzsüz bir namussuzun işi yok bu köyde. Hadi defol git. Hadi diyorum. Allah şahidimdir. Yalan. Hepsi yalan. Kocamdan başka kimsenin eli değmedi bana. Kanıma, günahıma girmeyin. Parmak kadar yavrumla sokaklara atmayın. Defol beni. Diyorum sana. Hadi. Hadi defol. Çık kapıdan dışarı. Çık. Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? O kadın bizi neden kovdu büyük babamın evinden? Anlatsam da anlayamazsın ki kızım. İnsanın bir kere alnına bir leke sürülmesin. Kolay kolay silinmez artık. Gel hadi. Gerisin geriye İstanbul'a dönelim. İstanbul'da kimin yanında kalacağız anneciğim? Bilmiyorum ama Allah büyüktür yavrum. Çıksana bir kurt olsak be. Şu türkü söylendikçe yürümen bir şeyler oluyor arkadaş. Mahkum olmanın azabını daha çok yaşıyorum valla. Seninki de mahkumluk mu be Kofti? Zina suçundan buradasın. Birkaç ay yatar çıkarsın. Ya biz en az 15-20 yıllığız burada. Necati Çöplü. Ne var gardiyan, ne istiyorsun? Ziyaretçim var. Yok ya. Allah Allah, beni arayan soran olmaz. Kimmiş bu ziyarete gelen? Kusura bakma, kim olduğunu soramadım. Bir sefer daha sorarım. Sersemerim. Sen sekreter miyim ben? Kalk hadi kalk. Tamam be tamam, kızma işte, geliyoruz ya. Allah Allah, ziyaretçiyi merak etmiştim. Allah'ım ya. Bu günlerde geçmez. Ya o kimmiş beni ziyaret eden? Bakayım şöyle ha. Bir kadın Allah ne bir çocuk. Allah. İşte bu bölümdeler. Allah Allah. Beni ziyaret eden siz misiniz? Evet. Tanıdınız mı beni? Yoo, nereden tanıyayım ki? İyi bakın yüzüme. Adım Aysel. Adım da mı size bir şey hatırlatmıyor? Kusura bakma hanım ama... Aa, vay canına. Evet, sizi şimdi hatırladım. Siz. Sizsiniz ha? Evet. Evime girip iftira ettiğiniz kadın. O benim işte. Sizin iftiranız yüzünden kocamdan ayrıldım. Apartmandan ayrıldım. 6 yaşında bir kızla köyüme gittim. Kahpe diye oraya dalmadılar. Şimdi ortada, sokaklarda kaldım. Memnun musunuz yaptıklarınızdan? Şey, bakın ben o gün öyle söylemek zorunda kalmıştım. Şu gördüğün kıza bir haftadır doğru dürüst bir tas çorba bile içirtemedim. Şimdi de yetimler yurduna gidiyorum. Oraya vereceğim yavrumu. Neden geldiniz buraya? Neden benimle görüşmek istediniz? Üzerime attığım o korkunç, iğrenç iftiranın bir insana ne hale getirdiğini göstermek için geldim buraya. Eğer insansan, içinde hala biraz olsun insanlık kırıntıları varsa, yaptıklarından utanman için geldim. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Tabii vicdanın varsa. Gel kızım, gidiyoruz. Hey Kofti, gözlerin açık, rüya mı görüyorsun be? Ne var, ne istiyorsun? Oğlum bu mapus damında ceza düşüne düşüne bitmez. Var mısın bir poker partisine? Canım istemiyor, siz oynayın. Ne o aslanım, bir derdin mi var? Yoksa canını sıkan seni bugün ziyarete gelenler mi ha? Bildiğim kadarıyla sen 2 kişiyi öldürmüştün değil mi ha? Evet, niye sordun? Bunun için hiç vicdan azabı çektin mi? Vicdan azabı mı? Yo, niye çekeyim ki? Onlar ölümü hak etmişlerdi. Beni işte zannedip evimi basıp karıma sarkıntılık etmişlerdi. Yani vicdanın rahat öyle mi? Öyle. Ama masum birini vursaydım elbette vicdan azabı çekerdim. Neden sordun be Kofti? Hiç. Benim vicdanım rahat değildi. İşte böyle müdür bey. Gidecek başka yerim yoktu. Kızımı alıp buraya getirdim. Buraya gelmekle en doğru şeyi yapmışsın hanım kızım. Merak etme. Kızını yurdumuza alır bakarız. Allah sizden razı olsun müdür bey. Bize öyle büyük bir iyilik yaptınız ki. Allah'tan başka hiç kimsemiz, bir yakınımız bile kalmadı. Eğer siz de bize kucak açmamış olsaydınız, bilmem bu geceyi nerede, ne şekilde geçirirdik. Peki siz ne yapacaksınız Aysel Hanım? Nerede yatıp kalkacaksınız? Bilmiyorum müdür bey. Gidecek hiçbir yerim yok. Cebimde 3-5 kuruş bir para kaldı. Belki bir otel. Yok, otelde kalmanız uygun olmaz. Yalnız bir insansınız. Bin türlü hali var bu koca şehrin. Başınıza bir iş gelebilir. Başka ne yapabilirim ki müdür bey? Durun bakalım. Belki size de kalabileceğiniz uygun bir yer buluruz. Şu defterimi alıp bir bakayım hele. Allah'tan hala iyi insanlar var. Kurumumuza bağışta bulunan hayırsever insanlardan birisi sanırım sizi yanınıza alır. Hiç merak etmeyin. Evet, buldum işte. Şimdi telefon açıp söylerim. Merak etmeyin, çok iyi bir ailedir. Alo, Sabri Bey siz misiniz? Ha, merhaba, ben Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Muzaffer. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Biz de iyiyiz efendim. Sabri Bey, iftiraya uğramış, darda kalmış genç bir kadını geçici olarak barındırmak ister misiniz? Sağ olun. Böyle diyeceğinizi biliyordum. Tamam. Birazdan size gelir. Allah razı olsun Sabri Bey. İyi akşamlar efendim. Bak, Allah'ın sevdiği kulmuşsun ki senin işini de hallettik. Çok iyi bir ailedir. Yaşlı bir karı kocadır. Allah sizden razı olsun Müdür Bey. Kızımla bana öyle büyük bir iyilik ettiniz ki. Sağ olun, sağ olun. Ağlama kızım. Allah her zaman doğruların yardımcısıdır. Al şu kağıdı. Burada Sabri Beylerin adresi yazılı. Doğru ona git. Sağ olun Müdür Bey. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Kızımla vedalaşayım, hemen gideceğim. Beni burada mı bırakıyorsun anneciğim? Evet yavrum. Başka çarem yok. Hem üzülme bak. Bak burada senin gibi bir sürü çocuk var. Onlarla oynarsın. Ama sakın yaramazlık yapma. Tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Öğretmenlerini kızdırma. Arkadaşlarınla kavga etme. Peki sen nereye gidiyorsun anneciğim? Ben iyi yürekli bir ailenin yanına gidiyorum. Yani ayrılıyor muyuz? Ben burada, sen orada mı kalacaksın? Evet kızım, evet. Başka çaremiz yok. Alnımızın yazısı böyleymiş, ne yapalım? Anneciğim, yavrum anneciğim benim. Yavrum, kızım, bir tane. Buyurun, kahvelerinizi getirdim efendim. Sağ ol Ayşe Hanım kızım, zahmet ettin. Eline sağlık hanım kızım. Afiyet olsun efendim. Sen neden içmiyorsun kızım? Yoksa kahve sevmez misin? Yo, severim de. Siz için, ben mutfakta içerim efendim. O da ne demek kızım? Neden bizimle değil de mutfakta içecekmişsin? Ben... Kızım, biz seni buraya evimize hizmetçi diye almadık. Öyle utangaç davranma. Bizimle ye, iç. Sağ olun efendim. Allah sizlerden razı olsun. Eğer beni evinize almasaydınız... bilmem ne yapardım ben. Otur kızım, neden ayaktasın? Böyle daha iyi efendim. Şimdi kızdıracaksın beni ama. Kızım duymadın mı? Sabri Bey amcan az önce ne söyledi? Biz seni evimize hizmetçi diye almadık. Peki efendim, oturayım. Bak hanım kızım, hiç unutma. Her karanlığın bir aydınlığı muhakkak vardır. Yurt müdürü başından geçenleri anlattı. Dünyada en kötü şey iftiradır. Rabbim herkesi kuru iftiralardan saklasın. Amin. Zor günler yaşadığın belli. Belki biraz daha yaşayacaksın ama Allah'a olan inancını, imanını hiçbir zaman eksik etme kızım. Ona inan, sığın ve duanı esirgeme. Göreceksin bak, dağı taşı, kurdu kuşu, karınca yaratan o yüce Allah kendisini inananlara hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. İnanmaz olur muyum efendim? Zaten ona inanmasaydım şu anda ne ben ne de kızım yaşamıyorduk bile. Gece gündüz hep dua ediyorum ona. Burayı kendi evin, ailen bir. Say ki ben senin babanım, hanım da annen. Dilediğin, istediğin kadar kalabilirsin burada. Sen de bizim bir kızımız sayılırsın. Hatta istersen kızını bile getirebilirsin evimize. Sağ olun efendim ama kızım şimdilik yurtta kalsın. Ben haftada bir görürüm onu. Neden kızını da almıyorsun yanına? Biz kızarız diye düşünüyorsan asla. Biz karı koca çocukları çok severiz. Sağ olun ama biraz daha zaman geçsin. Ben sizlere, siz bana alışın, ondan sonra getiririm efendim. Ne diyeyim, Allah sizden razı olsun. Başıma gelenleri düşünüyorum da... neden bütün insanlar sizin gibi değil? Neden herkes birbirinin gözüne oymaya bakıyor? Neden? Oysa şu ölümlü dünyada paylaşamadığımız nedir ki? Hala unutmadın değil mi onları? Kolay değil be Ahmet. Hele arada bir de çocuk varsa hiç kolay olmuyor unutmak. Bir de ayrıldıktan sonra Aysel'i çok sevdiğimi anladım. Ama beni aldattı. İhanet etti bana. Bu yüzden onu affetmem mümkün değil. Söylesene Ahmet, o banyoda yakaladığımız itin benden fazla nesi vardı ki Aysel beni onunla aldattı ha? Peki bir an için o adamın yalan söylediğini hiç düşünmedin mi Cemil? Yok. Neden düşüneyim ki? Adam karımla olan ilişkisini itiraf etti. Hem diyelim ki yalan söyledi. Madem öyle, evimde banyoda ne arıyordu peki ha? Hani başkaları söylese dedikodu der geçerdim. Ama adamı ellerimle yakaladım Ahmet. Peki neden o sırada karın evde değildi? Ha? Madem o adam karının aşığıydı, neden birlikte değillerdi? Ayrıca o adam senin evinde tek başına ne yapıyordu ha? İşin bir de bu tarafını düşünsene be Cemil. Düşünmedin mi sanıyorsun Ahmet? Ayrılalı 3 ay oldu. Hala düşünüyorum. Ama bir çıkış yolu bulamıyorum. Bu durumda sen olsaydın ne yapardın? Affeder miydin karın? Ya da adamın söylediklerine değil de karının söylediklerine mi inanırdın ha? Bana kalırsa karını suçlamak ve ondan boşanmak için çok acele ettin Cemil. Hatırlıyorsan bir ara karının seni aldattığından şüphelenmiştin. Hani adamın biri karını telefonla aramıştı da sonra da evine gelerek ona bir paket hediye etmişti. Evet, evet ama... Sonra ne oldu? Ya meğer o adam pazarlamacıymış. Karın ondan düdüklü bir tencere almış. Adam evdeyse gelip hediye vermek üzere telefonla kendini aramış. Sonra da gelip kendini bulamayınca hediyeyi sana vermiş. Biliyorum. Oysa ben o adamı karımın aşığı sanmıştım. Bana kalırsa bu işte bir bit yeniği var arkadaş. Keşke onu boşamak için bu kadar acele etmeseydim. Eğer izin verirsen Makbule Hanım teyze, kızımı görmeye gideceğim. 1-2 saat yeter. O kadar özledim ki onu. Tabii gidebilirsin kızım. Dur, al şu parayı da yanında bulunsun. Yapma Makbule Hanım teyze, istemem. Al hadi al. Vallahi Sabri Bey amcan duyarsa çok kızar ha. Size yeteri kadar yük oldum zaten. Bir de bunu kabul edemem. Al bakayım al. Sabri Bey amcan bu parayla kızına ne istiyorsa onu alsın dedi. Öyle iyi insanlarsınız ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Hey Kofti, neyin var be? Günlerdir kara kara düşünüyorsun. Karadeniz'de gemileri mi batırdın oğlum? Canım sıkılıyor Barbut. Çok canım sıkılıyor. Neden? Şunun şurasında 1-2 ay sonra tahliye olacaksın be. Sevincinden göbek atman lazım oğlum. Ah ah, keşke sevinebilsem. Keşke. Gardiyan geldi. Hey gardiyan, baksana biraz. Ne var? Ben müdürle görüşmek istiyorum. Yavrum, kızım, bebeğim. İyi misin? Arkadaşlarından memnun musun? Ben çok iyiyim anneciğim. Bir de sen yanımda olsan. O da olacak yavrum. Az kaldı. Az kaldı. Sabret, hep yanımda olacaksın. Peki senin yanında kaldığın insanlar iyi insanlar mı anneciğim? Çok. Bana kızları gibi davranıyorlar. Biliyor musun? Seni de getirmemi istediler. Sahi mi anneciğim? Beni de götürecek misin oraya? Evet. Ama birkaç gün sonra. Hele biraz daha alışayım da. Anneciğim, babamı hiç görmeyecek miyiz? Özledin mi onu? Çok. Çok özledim. Necati Kütlü. Daha önce yargılanmış ve zina suçundan hapse mahkum olmuştun. Ama cezaevi müdürüne verdiğin dilekçeyle bir suçu itiraf edeceğini söyleyerek yeniden yargılanmak istemiştin. Doğru mu? Doğrudur Hakim Bey. Anlat öyleyse, seni dinliyorum. Aslında ben zina suçu işlememiştim Hakim Bey. Ama elimdeki dosyaya göre o evde banyoda yakalanmışsın. Ve evde senin evin hanımının aldığını söylemişsin. Evet, evde yakalandım doğru ama ben o eve zina değil, hırsızlık maksadıyla girmiştim efendim. Hırsızlık mı? Evet efendim. Ben o gün bir evi soymaya kalkmıştım ama adamın biri beni görüp polisleri çağırmıştı. Ben de polislerden kaçarken tesadüfen o apartmana girmiştim. Birinci katta da açık bir kapı görünce hemen içeri daldım. Peki sonra? Niyetim biraz saklandıktan sonra kaçmaktı. Tam bu sırada ev sahiplerinin geldiğini duyunca divanın altına saklanmak zorunda kaldım. Divanın altında mı? Evet. Başka çarem yoktu hakim bey. Bir müddet sonra evin boşaldığını gördüm ve hemen divanın altından çıkarak kaçmak istedim. Ama şansım yaver gitmedi tabii. Bu sefer de eve başkalarının girdiğini görünce gittim banyoya attım kendimi. Ama orada da hapşırınca yakayı ele verdim. Sonra da polislere evdeki kadının dostu olduğunu söyledin ha? Mecburdum hakim bey, mecburdum. Hırsızlıktan 5-10 sene yatacağıma zina suçundan birkaç ay yatar çıkarım diye o iftiraya atmak zorunda kaldım. Peki seni bu itirafa sürükleyen sebep ne delikanlı? Bu itirafınla birkaç sene daha hapiste yatacağını biliyorsundur herhalde. Kaç sene yatacağım umurumda bile değil hakimim. Ama şuramda, yüreğimde bir sızı var ki günlerdir, haftalardır yanıp duruyor. Neymiş o? Vicdan azabı hakim bey, vicdan azabı. İftira ettiğim o kadın küçük kızıyla birlikte hapishaneye gelip beni ziyaret ettiğinde öyle sözler söyledi ki yüreğimi dağladı sanki. O günden beri vicdan azabından kahroluyorum. Kendi kendime kahrediyorum hakim bey. Bu kahırla yaşamaktansa sefil bir hırsız olarak yıllarca hapiste yatmayı tercih ederim efendim. Yeter ki o yuvasını dağıttım aile tekrar bir araya gelsin. Bugünkü gazeteyi gördün mü? Yok. Ne vardı ki? Al da kendin bak işte. Vay canına. Bu resimdeki adamı tanıyorum ben. Karımın beni aldattığı o it bu. Sen adamı bırak da haberi oku ya. Bir dakika. Hırsızlık maksadıyla girdiği evde yakalanınca evin kadınıyla zina yaptığını söyleyerek 6 aya mahkum olan hırsız Necati vicdan azabına dayanamayınca tekrar yargılanma isteyerek her şeyi anlattı. Ya. Aman Allah'ım. Demek karım suçsuzmuş, temizmiş. Bütün bunlar kuru itiradan başka bir şey değilmiş ha. Gördün mü ya? Ben sana söylemiştim. O adamın senin evinde ne işi var diye. Bak her şey ortaya çıktı işte. Aman Allah'ım ne yaptım ben? Karımı, kızımı, yuvamı seni yok yere dağıttım. Hem onlara hem de kendime boş yere acı çektirdim. Her neyse ağlamakla bir şey elde edemezsin. Yapacağın tek şey gidip onları bulman, özür dilemen ve gerekirse ayaklarına kapanman, nikah tazelemendir. Hadi bunca zamandır çektiğin acıları durdur artık Cemil. Haklısın abi. Bulacağım onları ve tekrar iyi bir aile olacağız. Ya ama bu koca şehirde nasıl bulacağım onları be? O hırsızın yattığı cezaevine git. Onunla konuş. Zira karın ve kızın o adamı ziyarete gitmişler. Onunla konuşmuşlar. Zaten o konuşmadan sonra o hırsız vicdan azabına dayanamayarak suçunu itiraf etmiş. Sabri amca, ben hiç dedemi görmedim. Size dede diyebilir miyim? Tabii diyebilirsin kızım. Sen ne şeker şeysin, ne tatlı şeysin öyle. Burcu, biraz da benim yanıma gelsene kızım. Geldim işte Makbule teyze. Dedenin boynuna sarılıp öp de sana şeker versin. Sahi mi? Dedemde şeker çok mu? Onda öyle güzel şekerler var ki tadına doyamazsın. Peki. Dedeciğim benim. Dur kızım, boğacaksın beni, dur diyorum. Seni yarama, seni Burcu, tatlı. Burcu, Sabri Bey amcanı rahat bırak kızım. Ama onda çok şeker varmış anneciğim. Makbule teyze söyledi. Git boynuna sarı, sana şeker versin dedi. Tamam. Sana şeker vereceğim. Seni tatlı kız, seni. Aman Allah. Bak, gözlerime inanamıyorum. Şuraya, şuraya bakın. Ne oldu kızım? Hayırdır inşallah Aysel? Gazete Sabri Bey amca. Gazete. Gazete bizi yazıyor. Sizi mi yazıyor? Ne yazıyor? Çok şükür Allah'ıma. Sonunda dualarımı kabul etti. Bana iftira atan o suçlu sonunda her şeyi itiraf etmiş. Meğer o gün evimize saklanmak için girmiş. Temiziz artık, temiziz. Kimse bana kötü kadın gözüyle bakamayacak artık. Ne oldu anneciğim? Neden bu kadar sevindin? Nasıl sevinmeyeyim ki kızım? Sonunda adalet tecelli etti işte. Allah büyüktür demiştim kızım. Ona inan, sığın ve dua et derken ne kadar haklı olduğumu gördün işte, değil mi? Şimdi ne olacak Aysel kızım? Bilmiyorum Makbule teyze. Eğer gazetedeki haberi Cemil de okuduysa benim masum olduğumu anlamıştır. O okumadıysa bile okuyan bir yakını, birileri bu haberi ona yetiştirmiştir kızım. Sana ve kızına yaptıklarından sonra mutlaka pişmanlık duymuştur. Tekrar birleşmenizi isterse... O benim kocam Makbule teyze. Kızımın babası. Nasıl olmaz derim ki? Kaldı ki bu işte onu da pek suçlayamıyorum. Evimde yakalanan o hırsızın itirafına inanmamak mümkün mü? Kapı çalıyor. Ben açarım kızım, ben açarım. İnşallah yine bir araya gelirsiniz kızım. Genç, güzel kadınsın. Sonra büyüme çağında kızım var. Bakın kim gelmiş. Cemil. Baba, babacığım. Yavrum, kızım, Aysel'im. Affedin beni, ne olur affedin. Hoş geldin buraya. Baba, babacığım seni çok özlemiştim. Ben de sizleri yavrum. Ben de sizleri çok özledim. Yüreğim yangın yeri gibiydi. Sen ve annenin hasreti, sevgisi yüreğimi yakıyordu. Aysel. Efendim Cemil. Aysel, beni affedebilecek misin? Biz bir aileyiz Cemil. Ayrıca ben hiçbir zaman seni suçlamamıştım ki. Madem öyle, hadi hemen gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Nikah dairesine. Nikah dairesine mi? Elbette. Boşandığımızı unuttun mu? Şimdi tekrar evleneceğiz seninle. Yaşasın. Annem ve babam yine evleniyor. Yalnız bir sorun var. Nedir? Bize iki şahit lazım. Merak etme, şahitler hazır. Kim onlar? Dünyanın en iyi iki insanı. Bana sahip çıkarak kötü yola düşmeme engel olan iki iyi insan. Makbule teyzeyle kocası Sabri Bey. Babacığım, biliyor musun? Onlar artık benim büyük babamla ninem oldu. Vicdan Azabı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.